الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں اسلام مسلمان دینی معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں اعتراضات کرنا کیڑے نکالنا عیب نکالنا یہ ایک مشغلہ بنا ہوا ہے الگ الگ انداز سے اسلام کو اور مسلمانوں کے خلاف اعتراضات الزامات کا سلسلہ جاری ہے اس چیز میں ایک طرف تو ہم کو دینی بنیادوں کی معلومات مکمل حاصل کرنی چاہیے اور اگر مکمل حاصل نہ کر سکے تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک حاصل کرنا چاہیے اور ہمارے سماج میں جو برائیاں ایسی آ گئی ہیں جس سے اسلام منع کرتا ہے ان برائیوں سے بچنا چاہیے پہلی بات علم حاصل کرنا تو ہمارے اندر بہت بڑی بیماری یہ ہے جو طبقہ دین پر عمل کرنے کے نام پر عبادات میں لگا ہوا ہے وہ عبادات سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو اسلام سمجھتا ہی نہیں زبان سے چاہے نہ کہا جائے لیکن دل کے اندر تو بات ہوئی ہے جبکہ اصول یہ ہے کہ دین کی بنیادی باتوں کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو بالغ ہو فرض ہے اگر اس میں کوتاہی برتی تو دنیا کے اندر کسی غلطی سے نجات کے لیے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا معلوم ہونا چاہیے اور جب آخرت برباد ہوگی تو اللہ کے یہاں بھی سنوائی نہیں ہوگی معلومات ہونی چاہیے ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے مولانا فلانی چیز ناجائز ہے میں نے کہا ناجائز ہے تو پھر ہوتی کیسے میں نے کہا آپ کو ایک کنپٹ ماروں جائز کی ناجائز ابھی نقد فیصلہ ہوتا ہے ایک تماچا آپ کو دیتا ہوں آپ کے گال پر یہ جائز کی ناجائز ناجائز لگے گا نہیں منہ پر ماروں دانت ٹوٹے گا نہیں کسی آدمی کو گولی مار دو جس کو گولی مارو گے اس کو لگے گی لگے گی وہ مرے گا مر گیا تو اس کی بیوی بیوہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوئی اس کی میراث بٹے گی نہیں بٹے گی بٹے گی اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کر سکتی وہ سارے احکامات مرتب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ایک مسلمان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے اور میں لوم چلانے والے کاریگر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان تعلیم یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اور سماج ان کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے طلاق کے مسئلے میں جب کورٹ میں بحث چلی تو سیدھی بات ہے آج تو کسی بھی چیز کو عام کرنے کے لیے 10 سیکنڈ بہت کافی ہیں ادھر لیا گیا ادھر نیٹ پر ڈال دیا گیا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا باطل نے بہت دنوں تک ریسرچ کیا اور یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں ہندوستان میں بھی باہر ممالک میں بھی باطل بھی اسلام کا مطالعہ کرتا ہے باطل بھی قرآن کو پڑھتا ہے اور باطل بھی ان کتابوں کو پڑھتا ہے جن کتابوں میں اسلام پہ اعتراض کیا گیا ہے قرآن پہ اعتراض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں پہ اعتراض کیا گیا ہے باطل اس کو بہت غور سے پڑھتا ہے، پھر اس کے اندر اور محنت کر کے کچھ پوائنٹ جمع کیے جاتے ہیں اور وہ پوائنٹ دیے جاتے ہیں، اس پوائنٹ کو بولو، اس پوائنٹ کو بولو، اس پوائنٹ کو بولو. گزشتہ دنوں جو ٹی وی کے اوپر تماشا ہوا، یہ آج بھی آتے ہیں لوگ، اور ٹی وی والے بھی جن لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں ہے اس لائق تو وہاں کیوں جاتے ہو، اور اگر آئے ہو تو اس لائق بن کر آؤ، اور مرنے کے بعد خدا کو منہ دکھانا ہے اس یقین کے ساتھ آؤ، 5000 کے لفافے کی بنیاد پر مت آؤ. ہندوستان میں سب لوگ مر گئے، ان کو وہی ملتے ہیں، کارڈ باہر، سماج باہر. لوگ آپ دعوت دی، تنظیموں کو دعوت دیجئے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، میڈیا والوں ڈائریکٹ میں نے کہی، آپ مسلم پرسنل اللہ کو دعوت دیجئے کہ اپنا نمائندہ آپ بھیجئے، آپ جمعیت علماء کو دعوت دیجئے اپنا نمائندہ آپ بھیجئے، پھر اگر ہم نمائندہ نہ دیں تو کہیے آپ. وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بدتمیزوں کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ایک نے بولنا شروع کیا، ادھر سے وہ چالو ہو گیا، ادھر سے وہ چالو ہو گیا. اور اگر کبھی کوئی نہ بولا تو انکر خود پارٹی بن جاتا ہے. وہ تماشے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات اچھی طرح آپ سن لیں، اب تک جو تماشے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے 10 پٹ ہوں گے. 2019 کا الیکشن بہت عافیت سے نہیں ہو جائے گا، یہ سارے تماشے اس کے اندر ہوں گے. بابری مسجد کا مقدمہ بھی زیر بحث آئے گا، 3 طلاق کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا، مسلمانوں کی آبادی بھی زیر بحث آئے گی، دیش سے وفاداری اور غداری بھی زیر بحث آئے گی. اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طرح آج اپنا سر پیٹ رہے ہیں، اس کے بعد تو اور برا حال ہوگا. اس لیے ابھی سویرا ہے، ابھی سویرا ہے، اور ذمہ دار علماء مر نہیں گئے، کم ہے، گندگی زیادہ ہے، برائی زیادہ ہے، لیکن اچھائی ختم نہیں ہو گئی. بدبو ہی بدبو ہے، خوشبو نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ماشاءاللہ ایک سے ایک تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ ان کو بلائیے، اجلاس کیجئے، بولنے کا موقع دیجئے، سنیے، اور جو اخبارات میں اچھے مضامین آتے ہیں ان کو پڑھیے. لکھنے والے ایک سے ایک لکھتے. یہ بات بار بار کہی گئی کہ صاحب 3 طلاق حرام ہے تو ہوگی کیسے؟ ایک، قرآن میں نہیں ہے. ایک جلسے میں مجھے پرچی پکڑا دی گئی کہ صاحب 3 طلاق قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی عقلوں کا علاج کیجیے. آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں دکان، بیٹا لے 100 روپے لے، اور فلانے گوشت والے کے یہاں سے 1 کلو گوشت لیا، آدھا کلو گوشت لیا. بچہ گیا دکان بند ہے، کیا کرے گا؟ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ارے بغل میں دیکھ لیا ہوتا، ابو اس کے یہاں اچھا نہیں تھا، جہاں اچھا ہو وہاں لے لیا ہوتا. گوشت کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، جتنے پیسے اتنا لے لیا ہوتا، پیسے بعد میں ہم دے دیتے، اس سے میری فون پر بات کرا دی ہوتی موبائل پر. آپ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جبکہ آپ نے اس کو بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ فلاں دکان سے جا کر گوشت لے آؤ. باقی چیزیں بولی نہیں جاتی. جب خدا بندوں سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے آؤ تو وضو کر لو، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، چہرہ دھل لو، ہاتھ دھل لو، سر کا مسا کر لو، پیر دھل لو. یہ ہے قرآن میں. اب کسی نے پہلے پیر دھویا بعد میں چہرہ دھویا، قرآن میں ہے؟ کسی نے نہیں دھویا، چھلانگ لگا دی نہر کے اندر، تالاب کے اندر، ہاتھ نہیں استعمال کیا، پورا اندر کیا، نکل آیا، پانی بدن کے اوپر بہ گیا, یہ قرآن میں ہے. پانی کتنی مقدار ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, قرآن میں ہے. پانی پاک ہو ناپاک کب ہو جاتا ہے, قرآن میں ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, اگلی بات سنیے. کوئی آدمی اسلام میں داخل کیسے ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر. جو انٹری گیٹ ہے اسلام میں آنے کا وہ قرآن میں نہیں ہے. اب بتاؤ, گندگی کی بنیاد, سر چشمہ اور مرکز, پیشاب اور پخانہ, اصل گندگی یہ ہے. پھر یہ جس نالی سے بہے گا وہ گندی, وہ نالی کا پانی جہاں لگے گا وہ گندا, گندگی آگے بڑھے گی. بنیاد پیشاب اور پخانہ, پیشاب اور پخانہ ناپاک ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. تو تمام باتوں کا انکار کر دیں گے آپ, پھر مسئلے کا حل. قرآن نے صاف کہا کہ ہم نے تو کوٹ ورڈ استعمال کیا ہے, چند باتیں بتلائی ہیں اس کے اندر, باقی ہماری منشے کی ترجمانی, ہمارے کوٹ ورڈ کی وضاحت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتیں ہیں. یہ قرآن نے نہیں کہا, کہا تو یہ کہنا کہ جو قرآن میں ہوگا مانیں گے, یہ تو خود دین سے باہر نکلنے کی بات ہے. ارے یہ کہو جو قرآن میں ہوگا یا قرآن کی ہدایت کے مطابق, قرآن کے فرمان کے مطابق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہوگا, آپ کی سنتوں میں ہوگا, اس کو مانیں گے تب جا کر بات مکمل ہوگی. اتنی بات بھی مسلمانوں کو نہیں معلوم, اور اگر نہیں معلوم تب تک کر کیا رہے تھے. جہاں یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں ان جلسوں کو, ان کاموں کو آپ کے لغو سمجھائے, ان کاموں کو بیکار سمجھائے, اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا دین کا کام نہیں ہے, اس میں چندہ دینا دین کا کام نہیں ہے, اس کے لیے جانا آنا دین کا کام نہیں ہے, دوسرے کسی تقاضے کو چھوڑ کر جا کر وہاں شامل ہو دین کا کام نہیں ہے. یہ ہے وہ بیماری. اب سوچئے, مہینوں یہ بحث چلی ٹی وی کے اوپر, ہلو یہ گفتگو چلتی رہی, یہی گفتگو کورٹ میں آئی. تعجب ہوتا ہے وہ بڑے وکلاء جو لاکھوں لاکھ روپیہ ایک پیشی کا کھڑا ہونے کا لیتے ہیں, وہ کیا کر رہے تھے. اور ابھی بات مکمل نہیں ہو گئی ہے, ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور آپ ایک مشکل سے نجات نہیں پائیں گے, دوسری مشکل سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. کیا ہوا؟ ہلو ہلو, ایک مشکل سے آپ کو نجات نہیں ملے گی, دوسری مشکل سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے. ابھی پچھلے ہفتے حج کمیٹی کے وہ نئے نئے فرمان, اور اس پر وہ تو ایک مرتبہ بول کر خاموش ہو گئے, پورے ملک کے لوگ کام میں لگ گئے. دس لوگ اٹھے جا کر سی ایم کو مورنڈم دے آئے, دس لوگ جا کر کے حج ہاؤس کے حج کمیٹی کے سی او کو دے آئے, کوئی جا کر گورنر سے ملایا, مطلب سارے لوگوں کو کام مل گیا. ان دسیوں ہزار لوگوں میں سے ایک ہی دو لوگ ایسے ہوں گے جو ان باتوں کی بنیادوں سے واقف ہوں. ادھر باطل مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہوا. دو تین سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ حاجی کے حج فارم کی منظوری کے بعد جو پیسے ہم بھراتے ہیں, اسی وقت اس سے قربانی کے پیسے بھرا لیے گئے. حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. سعودی حکومت کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ قربانی ایک مقام پر قربان گاہ میں ہوگی, جس طرح بمبئی میں سلاٹر ہاؤس دیونار میں ہوتی ہے, سارے حاجیوں کی قربانی ایک مقام پر ہو. ان کا کہنا بالکل واجبی ہے, کچھ غلط نہیں ہے. پرائیویٹ طور پر لوگ قربانیاں کرتے ہیں قانوناً جرم ہے, اگر جرم ثابت ہو جائے تو حرم کے باہر کھڑے کر کے کوڑے مارے جائیں گے اور اسی وقت واپس جہاں کے ہوں ویسے, یہ قانون ہے. لیکن کر رہے ہیں لوگ, حکومت بھی ایک آنکھ بند کیے رہتی ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ ساری قربانیاں منا کی قربان گاہ میں ہوں, اس سے کسی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے, وہ ان کا مسئلہ انتظامی ہے. اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ سرکار ہم سے پیسے لے لیتی ہے اور تقریباً 25 لاکھ قربانیاں ان کو کرنی ہیں, کاٹ رہے کاٹ رہے کاٹ رہے کاٹ رہے, کس کی پہلے کس کی بعد, سرکاری عملہ ہے. ہم کو اطمینان نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کر کے ہاتھوں ہاتھ کوپن لیں اور ہماری قربانی ہمارے سامنے ہو. آپ کہیں سینٹر میں ہو, ہم کہاں منع کرتے ہیں, ہم کوپن لے لیں گے, ہم وہیں جا کر کریں گے. یہ ایک معقول وجہ ہو سکتی ہے. دوسری بات, ہر حاجی پر قربانی نہیں ہے, شرعی مسئلہ, ہر حاجی پر قربانی نہیں ہے. جو تمتو یا قران کرے گا اس پر قربانی ہے, افراد کرے گا اس پر قربانی نہیں ہے. اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ اگر کم حیثیت کے ہیں تو وہ قربانی کے بدلے میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب کمپلسری کسی پر نہیں ہوئی, یہ بات کرنی چاہیے حکومت سے. یہاں چالو ہو گئے اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف, اور ایک ذمہ دار نے ایک مجلس کے اندر باقاعدہ میچ پہ کہا کہ صاحب وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ پرائیویٹ ٹور والوں کو نہ دیا جائے اور جو لوگ پرائیویٹ قربانیاں کرتے ہیں وہ نہ کریں, اس لیے کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں قربانی نہیں کرتے. تو میڈیا والے سمجھے کہ یہ پیسے کے گبن کا مسئلہ ہے. ہاں صاحب وہ تو ہر دھرم میں لوگ ہوتے ہیں, پیسہ کھا ڈالتے ہیں, دان نہیں کرتے, ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, مندروں میں لوگ غلط ضرورت کرتے ہیں. یہ بحث چھوڑ دیں, یہ مسئلہ ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. باطل پوری پلاننگ کر کے, پوری معلومات لے کر کافی دنوں سے چند بحثیں لوگوں کے درمیان گھوم رہی ہیں. مثلا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد عدت, عدت کمپلسری ہے قرآن کا حکم ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا, مرنے والے کے پیچھے بیوہ ہوگی تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو اپنے مکان میں روکے گی, بازار نہیں جائے گی, سنگار نہیں کرے گی, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کی مزید تشریح دوسرے مقام پر, اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن, جن عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت بچے کی پیدائش ہے, چاہے شوہر کے انتقال کی عدت ہو چاہے طلاق کی عدت ہو. پھر طلاق کی عدت الگ بیان کی گئی, والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, جن کو طلاق پڑ گئی وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی. پھر اس طلاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, طلاق رجعی ہے کہ بائنہ ہے. رجعی کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے, بائنہ میں حق نہیں ہوتا. تفصیلات ہیں, یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں کہ آدمی 2 دن 4 دن 10 دن میں کسی ذمہ دار عالم سے سمجھ نہ سکے. سمجھ سکتے ہیں, کسی عورت کو طلاق پڑ گئی, پنچ بیٹھا بھائی مسئلہ کورٹ کچہری کا نہ ہو, آپس میں سمجھ لو, تو اس کو عدت خرچہ دینا ہے, جوڑا دینا ہے. عدت خرچہ کتنے دن کا آپ نے بھی سنا ہوگا, بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے, 3 مہینہ 13 دن. میں نے پوچھا پنچوں سے, یہ آپ کو ملی کہاں سے یہ بات کہ 3 مہینہ 13 دن آیا کہاں سے؟ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, اسلامی فقہ میں نہیں ہے, آیا کہاں سے؟ آیا جہاں سے بھی ہو, کیا شہر کے اندر پہلے علماء نہیں تھے بتلانے والے؟ آج پیدا ہوئے ہیں، کیوں خاموش تھے؟ اپنے بیانات کے اندر ان مسائل کو کیوں نہیں بیان کیا؟ بیچارہ پنچ کیا کرے گا؟ وہ جوڑا جوڑا ہونا کہ نہیں ہونا، اس کو لازمی قرار دے دیا گیا، لازمی نہیں ہے. اس کی چار قسمیں ہیں، کہیں واجب ہے، کہیں منع ہے، کہیں درست ہے، الگ الگ کوالٹیاں ہیں. کس کنڈیشن کی طلاق ہوئی ہے، میراث میں اس کو حصہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، وہ ساری تفصیلات سامنے آئیں گی تو فیصلہ ہوگا. جو لوگ پنچے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں ان کو علماء سے کوئی سروکار نہیں، سب سمجھتا ہے ان کو. یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے، اب یہ مسئلہ پولیس چوکی پہنچ گیا، وہاں سے کورٹ پہنچ گیا. پولیس چوکی والے کس سے رابطہ قائم کریں گے؟ جو ان کے رابطے میں ہوں گے ان کو فون لگا کے پوچھ رہے ہیں. ان کو جتنا معلوم اتنا بتلا رہے ہو. جس طریقے سے کسی کے انتقال کے بعد عدت کمپلسری ہے اور عدت کے درمیان سفر حرام ہے، لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، مولانا ہمارے اما ابا ملک میں رہتے تھے، ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، اما ابا آئے تھے، ابا کا انتقال ہو گیا، اما یہاں تھی، 10 دن ہو گیا ہے، اما بول رہی عدت ملک میں گزاری. ہوتا کیا ہے؟ اصل دل کی دکھتی بات سن لیجیے. پہلے وہ آئے تھے گھومنے کے لیے، تو بیچاری بہو بڑی خدمت کر رہی ہے ساس کی، اما اما رکو دو چار دن رکو، کہاں جائیں گے وہ بہن؟ اب بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹھ گئی 4 ماہ 10 دن کے لیے. اب وہ ہر ہر بات میں ڈستی ہے، کون آیا، کون گیا، کیا لایا، کون کیا بولا. اب جب ہر ہر مسئلے میں بڈھی ڈسے گی تو بہو کئی دن جھیلے گی، 2 دن 4 دن 10 دن، پھر دونوں میں کھٹپٹ شروع ہوئی. اب بڈھی پھیل گئی، ہم یہاں نہ رہے، ہم کا ملک چھوڑ کے آؤ. لڑکے پریشان، گھر گھر کا مسئلہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے. مطلب یو پی سے یہاں لاؤ، یہاں سے یو پی لے جاؤ. عزت میں سفر حرام ہے، حرام حرام. 4 ماہ 10 دن کسی کی سرکاری ملازمت ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی فرا ہے مولانا، کوئی کرنے والا نہیں ہے. 4 ماہ میں تمہارا گھر بک جائے گا، تمہارے میکے میں کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس 4 ماہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، تمہارے خاندان والے انتظام نہیں کر سکتے. ایسا سوال بنا کے پیش کریں گے کہ اگر مفتی ان کی بات میں آ جائے تو بولے ہاں بھائی تمہارے لیے قرآن کی آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اللہ کا فرمان اڑا لیتے تمہارا، تم جاؤ تم کماؤ. 4 مہینے 10 دن عزت میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہی صورتحال حج اور عمرے کی ہے. حج کرنے جانا ہے، جانا ہے، محرم ملا تو بھی جانا ہے، نہیں ملا تو بھی جانا ہے. فارم بھر دیا گیا، منظوری ہو گئی، تیاریاں ہونے لگی، محلے کے لوگوں نے کہا کہ محرم ساتھ میں کون ہے؟ نہیں محرم تو نہ ہے، وہ ہمیں پڑوسی میں جاتی نا، ہماری بہن بہنوں ہی جا رہے ہیں نا. اب جب علماء نے مسئلہ بتلایا، ارے وہ تو پیسہ بھر چکے، اب کیا کریں گے؟ جو صورتحال وہاں وہی صورتحال یہاں. اب چونکہ سفر فاسٹ ہو گیا ہے، کافی دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ اگر عورت عمر دراز ہو تو کیا برائی. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جو شریعت کے مسئلوں کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کان کھول کر سن لیجئے، مسئلے کا تعلق عورت کے جوان اور بوڑھے ہونے سے نہیں ہے، مسئلے کا تعلق فتنے سے نہیں ہے، مسئلے کا تعلق عورت کے اوپر حج اسی وقت فرض ہوگا جب اس کو محرم میسر ہو یا شوہر میسر ہو. حتیٰ کہ اگر کوئی محرم اپنے پیسے سے نہیں جا رہا تو یہ عورت محرم کے پیسے بھی بھرنے کے لائق ہو، تب اللہ کے ہاں اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا. اب وہ ایسے مسائل جس میں مردوں اور عورتوں میں آپس میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ پیدا ہو، وہ چھانٹ چھانٹ کے نکالے جا رہے ہیں کہ صاحب عورت اتنی عمر ہو گئی، 45 سال کی ہو گئی، اب اس کو جانے دو. اب عورت بولے گی میں چلتی ہوں، شوہر اس کو منع کرے گا، بیٹی کو باپ منع کرے گا، بہن کو بھائی منع کرے گا، عورت مانے گی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ ایک محترمہ تھی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اپنا حج وہ کر چکی تھی، فرض حج کر چکی تھی، دوبارہ نفل حج کرنا تھا، دو مرتبہ ان کو اٹیک آ چکا تھا، چلتے ہوئے چکر کھا کے گر جاتی تھی، میں حج کرنے جاؤں گی، بیٹے منع کر رہے ہیں، شوہر منع کر رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ صحت دے کہ تب جانا، نہیں میں جاؤں گی، میں مر جاؤں چلے گا، میں شہید ہو جاؤں گی، ارے بابا مر جائے تب نا، کہنے سے مزہ آئے گا؟ کوئی فالج مار دے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، جھیلے گا کون؟ ان کا فون آیا میرے پاس، حضرت کہ اگر عورت حج کرنے جانا چاہتی ہو اور شوہر منع کر رہا ہو تو کیا شوہر کو یہ پاور ہے؟ پہلے میں سمجھا کہ واقعتاً پہلا حج ہوگا، شوہر نالائق ہوگا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا اب تک حج نہیں ہوا؟ نہیں، ایک ہی بار تو کیوں؟ فریضہ آپ کا ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. اور کون منع کر رہا ہے شوہر کے ساتھ؟ بیٹے منع کر رہے ہیں؟ بولے ہاں بیٹے منع کر رہے ہیں، بیٹیاں منع کر رہی، بیٹے منع کر رہے ہیں، بہو منع کر رہی، شوہر منع کر رہا ہے، بڈھی ماننے کو تیار. میں نے ان کو جواب دیا کہ نہ حج قبول ہوگا نہ ثواب ملے گا، سوائے گناہ کے معصیت کے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اب ان کا فون کہیں اور گیا، وہ ہر جگہ ایک ہی بحث، شوہر کو کیا پاور، عورت کو کیا پاور. مسئلہ سن لیجئے، پہلا حج اگر ہے فرض والا تو شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے، اور نفل حج ہے تو پھر خاندان والوں کو تکلیف میں ڈال کر کے جوکھم لے کر اس کا نام کار ثواب نہیں ہے، وہ حج ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو. میں صاف کہہ رہا ہوں، حج ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو، اپنے بیوی بچے بوڑھے والدین تعلق والے ان کو تکلیف میں ڈال کر اس کا نام قربانی نہیں ہے. اور قربانی کی شکل سمجھ لیجئے، جس کو آپ نے قربانی کہہ رکھا ہے، غزوہ تبوک میں بڑی غربت کا دور تھا، آپ نے سنا، بہت تنگی کا دور تھا، اس سے پہلے والے سال میں قحط پڑا ہوا تھا، اور اس سال میں کھجوریں پک چکی تھی، ابھی توڑی نہیں گئی تھی، اور تبوک مدینے سے بہت لمبا سفر تھا، سخت گرمی کا موسم. اگر یہ وہاں جائیں گے کھجوریں پکنے کے بعد ٹپک جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. پچھلے سال قحط پڑ چکا ہے، اس سال فصل تیار ہے، لوگ مقروض ہیں. اس کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا روم کے علاقے میں چلنا ہے، اس طاقت سے پنجہ آزمائی کرنی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب کسی علاقے میں جنگ کرنا ہوتا تھا تو آپ اس علاقے کے حالات نہیں پوچھتے تھے اور کچھ پوچھتے تھے، جانا ادھر ہے تو آپ یہاں کا راستہ پوچھیں گے، وہ ندی بھری ہے کہ نہیں، وہ پہاڑی پر خطر تو نہیں ہے، وہ راستے صحیح ہیں، موسم کیسا ہے، کسی کو وہم و گمان تک نہ ہو کہ جانا کدھر ہے. جس طریقے سے اینٹی کرپشن والے ہوں یا انکم ٹیکس والے ہوں یا اس قسم کا کوئی بھی شعبہ، جب کہیں ریٹ ڈالتے ہیں کسی مجرم کے اوپر تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، عام طور پر وہ فورس باہر بھی لاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم کو وہاں جانا ہے، لمبا سفر ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھو کہ ہنین جانا ہے، خیبر جانا ہے، آس پاس 350 میل جانا ہے، ایک جوڑ کپڑے میں کام چل جائے گا. لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، اور مسلمان بالکل خالی ہاتھ ہیں. آپ نے زور دے کر ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لائے اللہ کے بندے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. اس واقعے کو بہت غور سے آپ لوگ سن لیجیے، بہت سے سوالوں کے جواب ہیں اس واقعے کے اندر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر کے انہوں نے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. سیدنا عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا آدھا سامان لے آئے، ہر سامان کا آدھا آدھا، چکیا کے دو پارٹ تو ایک پارٹ نکال رہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ قربانی بڑی اہمیت کی حامل ہے، گھر میں جھاڑو لگا کر آنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑا، فرمایا بس اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا، سب لے آیا ہوں. آپ نے ان کو مبارکباد دی. اسی غزوہ تبوک میں ایک اور صحابی اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر کے سونے کا ڈلا لے کر آئے تھے، ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا، انہوں نے وہی جواب دیا سیدنا ابو بکر صدیق جواب دیا، گھر کا سارا سامان بیچ کر کے لے آیا ہوں، بس گھر میں اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلے کو اٹھا کر پھینکا زور سے. وہ صحابی کہتے ہیں میں ہٹ نہ گیا ہوتا تو میرے لگ جاتا. اب بڑی ناگواری کے ساتھ فرمایا اس کو جا کر دوبارہ بیچو، گھر والوں کی ضرورت کا سامان گھر میں رکھ کر آؤ. ابو بکر صدیق کی نقل مت کرو. ابو بکر صدیق کے گھر والوں کا مزاج بنا ہوا ہے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گا، تم گھر کا سامان بیچ کر یہ لے کر آ گئے ہو تو تمہارا مزاج بنا ہے، جب بچوں کو فاقہ ہوگا تو بدنامی نہیں ہوگی ملت اسلام کی. اسی غزوہ تبوک کے دونوں واقعات ہیں. کیا معلوم ہوا؟ قربانی کسی کے اوپر مسلط نہیں کی جائے گی، نہ بچوں کے اوپر، نہ بیوی کے اوپر، نہ بھائیوں کے اوپر. اگر مزاج بنا ہو بشاشت کے ساتھ قربانی سے تیار ہو وہ قربانی لی جائے گی، کسی کو اندھیرے میں رکھ کر قربانی نہیں لی جائے گی. حج کرنے جانا ہے، اگر پہلا حج ہے فریضہ تو پھر کسی کو روکنے کا حق نہیں. بیوی جا رہی ہے شوہر نہیں روک سکتا، باپ جا رہا ہے بیٹا اس کو نہیں روک سکتا، بیٹے کو باپ نہیں روک سکتا. پہلا حج ہے فریضہ ہے، پیسے کا انتظام ہوتا ہے جائے، لیکن پہلا حج نہیں ہے، نفل ہے. تو سنیے، ایک اللہ کے نیک بندے حج کو جا رہے تھے، فریضہ ادا کر چکے تھے، ماں بوڑھی تھی. ماں نے کہا بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت مت جاؤ پھر چلے جانا. نہیں اماں میں جاؤں گا. نہیں بیٹا مت جاؤ. نہیں اماں میں جاؤں گا. چل دی. وہ خدا نہ خواستہ فاسق کو فاجر نہیں تھے، چوری کرنے نہیں جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے. چلے پیدل اس گاؤں سے اس گاؤں، اس شہر سے اس شہر. ایک شہر کے اندر مسجد میں آرام کر رہے تھے، محلے میں چوری ہوئی، لوگوں نے چور کو دوڑایا، وہ مسجد کی دیوار کود کے اندر آیا اور اس دیوار کو کود کے اس پار نکل گیا. لوگ پیچھے پیچھے آئے، چور تو نکل چکا تھا، یہ اندر موجود تھے. ان کو پکڑا، مارا اور دن میں منہ کالا کر کے گدھے کی پیٹ پر بیٹھا کر گھمایا اور کہا کہو چوری کرنے کا انجام. تو انہوں نے کہا آپ لوگ مار چکے، اب میری بھی کچھ سن لو، مجھ سے یہ مت کہلواؤ کہ چوری کرنے کا انجام، یہ کہلواؤ کہ بوڑھی ماں کی نافرمانی کا انجام. لوگوں نے کہا کیا؟ میں فلانے گاؤں کا رہنے والا ہوں. ارے آپ فلانے ہیں؟ ہاں، میری بوڑھی ماں مجھ کو منع کر رہی تھی، اس کو خدمت کی ضرورت تھی اور مجھ کو نشہ سوار تھا، اور میں نے پڑھ رکھا ہے حدیث کے اندر کہ بوڑھے والدین خدمت کے محتاج ہو تو نفل کاموں کو روکو، ان کی خدمت مقدم ہے، ورنہ دنیا کے اندر خدا رسوا کر کے مارے گا. میں نے اپنا دنیا کا عذاب خود دیکھ لیا اور وہیں سے لوٹ کر اپنے ماں کے آگے پیروں پر سر رکھ دیا، اما مجھے معاف کر دو. فقہا نے اس پر ہزاروں صفحات لکھے ہیں، ایک معیار طے کیا ہے، اصول طے کیا ہے. تو حج میں جانے والی عورت جو ہوگی اس کو محرم لگے گا. کیوں لگے گا؟ یہاں مسئلہ کیوں پر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت پر حج اس وقت تک فرض ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کو محرم میسر نہ ہو. تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بولیں گے 40 سال کی ہو تو جا، 45 سال کی ہو تو جا؟ سیدھے سی بات ہے، اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا، کیوں جا رہی ہے وہ؟ اور سن لیجیے، اگر کوئی خاتون کوشش کر رہی ہے، محرم کی تلاش میں ہے، نہیں ملا محرم، یا اتنے پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا اور وہ حج نہیں کر سکی، اس کی اس تڑپ کی بنیاد پر اللہ اس کو حج کا ثواب دے گا. اس نے پوری کوشش کی، اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے وہ. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ بازی اللہ کی نیک بندیاں تڑپتی رہی نہیں کر سکی حج. پہلے زمانے میں کئی کئی گاؤں میں اکا دکا لوگ جایا کرتے تھے، حج کمیٹی سے فارم بھر رہے ہیں، جس سال اس کی فیملی سے کوئی جانے والا ہے، بھائی جا رہے ہیں ان کا منظور نہیں ہوا، داماد جا رہا ہے اس کا منظور نہیں ہوا، بیٹا جا رہا ہے اس کا منظور نہیں ہوا، اس کا ہوا اس کا نہیں ہوا، اس کا ہوا اس کا نہیں ہوا، الغرض وہ حج نہیں کر سکتے. اس مسئلے کو بجائے سمجھانے کے ہونا یہ چاہیے تھا ذمہ دار ایک وفد جا کر ملتا وزیر خارجہ سے، اور وہ شریف منشٹہ مختار عباس نقوی، مسلمانوں کی بدقسمتی کا خمیازہ، ملت فروشی کا ریکارڈ توڑنے والے یہ کمبخت، ان کا تو مشغلہ ہی وہی ہے، لیکن جا کے بیٹھو سامنے میڈیا والوں کے سامنے بات کرو، نہیں سنتے، تحریر منہ پر پھینک کر مار کے آؤ، وہ تحریر اخبار میں دو، ان کو بھی کہیں منہ دکھانا ہے. ہم بمبئی کے اخبارات میں چھپ رہے ہیں، پریس کانفرنس دے کر رہے ہیں، کیا فرق پڑنے والا ہے سینٹرل کے منسٹر کو؟ وقت قریب آئے گا، فارم چھپ جائے گا، تماشے بازیاں شروع ہو جائیں گی، اور اس پر سونے میں سہاگا. ہم نے سامنے معلوم کر لیا، ارے سامنے معلوم کر لیا، ہندوستان کے مسلمانوں کو مسئلہ یہاں معلوم کرو، کہیں اور کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ کیا ہم ان کی ہر بات پہ پابند ہیں؟ ان کی آزادیاں، دین کے معاملات میں بہت چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کو ان سے اتفاق نہیں ہے، ان کی آزادی ہے، ہمارے یہاں احتیاط پر عمل ہے. الحمدللہ ہم لاکھ کمزور ہیں، لاکھ دکھی ہیں، کاٹے مارے جا رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہندوستان کے علماء جس احتیاط پر عمل کرتے ہیں ہم کو ہزار مرتبہ ناز ہے. وہ پردہ ہو کہ چہرے پر داڑھی کا مسئلہ ہو، دینی معاملات پر چلنے کا مسئلہ ہو، نکاح طلاق کا مسئلہ ہو، الحمدللہ ہم دنیا کے دیگر ممالک سے کئی اچھے ہیں. ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے اور ہمارے علماء جو جواب دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم کو کسی اور کا حوالہ نہ دیا جائے. میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، بدتمیزیاں ہیں کرتے رہتے لوگ صاحب، وہ آپ کے ہاتھ تو خانہ کعبہ کے آس پاس حرم میں کسی کافر کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں اگر میں جاؤں گا تو کیا آپ مجھ کو روک دیں گے؟ تو پلٹ کر ایک بندے نے ان کو جواب دیا، یہ کوئی اور کہتا تو کہتا، سوپ تو سوپ چلنی کیا بولے سے بات کر چھ، تم اپنے ملک میں اپنی قوم کے اپنے مذہب کے ماننے والی بادی قوموں کو مندر کے اندر نہیں آنے دیتے جب تو تمہارے ہم مذہب ہیں؟ ہم نے دنیا کے کسی مسلمان کو وہاں آنے سے اس لیے نہیں روکا کہ تو فلاں برادری کا ہے، فلانی قوم کا ہے، فلاں علاقے کا ہے. اسلام بنیاد ہے اسلام، اور یہ فیصلہ اس خطے کے اندر غیر ایمان والا نہیں آئے گا. یہ ہندوستان کے علماء نے بیٹھ کر طے نہیں کیا، یہ زمین پر مفتیوں نے طے نہیں کیا، یہ خداوند قدوس نے آسمان سے اتارا ہے. اعتراض کرنا ہے تو اس پہ اعتراض کرو، اور یہ فیصلہ آج کا نہیں ہے، جب سے اسلام ہے تب کا ہے. اور آپ کو بتلا دوں، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، پنڈت جواہر لال نہرو کے بڑے اچھے تعلقات تھے ان سے، انہوں نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں. شاہ فیصل نے کہا اجازت، حدود حرم میں غیر ایمان والا نہیں آ سکتا، تو یہاں تک کہا کہ میں فضا کے اوپر دیکھ کے نکل جاؤں، کرنا اس کی بھی اجازت نہیں تو نہیں. اتنے قریبی تعلقات تھے. یہ آپ کو اس پس منظر واقعہ سنا رہا ہوں، وقت قریب آئے گا اس مسئلے پر بھی گرما گرمی بحثیں ہوں گی کہ صاحب تمہارے یہاں حرم ہے تو اجودھیا ہمارا حرم ہے. یہ باتیں آنے والی ہیں آئندہ دنوں میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مذہبی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے اور 1400 سال سے اس پر عمل ہو رہا ہے، تمہارے یہاں کہاں لکھا ہے؟ کدھر ہے اس پر عمل؟ اور ملکیت کے فیصلے ڈاکومنٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، آستھاؤں کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے. وہ ملکیت کا کیس ہے، مالکانہ حقوق کا پروف دیجیے، تماشے بازی مت کیجیے. یہ مسلسل ختم نہ ہونے والی شیطان کی آنکھ ہے. اور یاد رکھیے گا مسلمانوں، اگر ان حقائق سے واقفیت نہیں حاصل کریں گے تو چوراہوں پر، پان کی دکان میں، لوکل ٹرین میں، پلیٹ فارموں پر جو بحثیں ہوں گی اس کا انجام کیا ہوگا اس بھیانک منظر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس. اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کا تھوڑا سا حصہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, مالیگاؤں جا رہے ہیں, گجرات جا رہے ہیں, اورنگ آباد جا رہے ہیں, آپ بھیونڈی سے بمبئی جا رہے ہیں, خود کی گاڑی ہے, علماء کے بیانات نیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اس کو آپ پین ڈرائیو میں لے لیجیے, سیریز میں لے لیجیے, جس موبائل کا استعمال ہزاروں گھنٹے کام میں کرتے ہیں, بھلے کام کے لیے کرو اس میں لے لو. اکثر لوگ کے موبائل کے اندر نیٹ ہے, کھانا کھانے بیٹھے ہیں, خاموشی سے لگا لو, سنتے رہو, بستر پہ لیٹے نیند نہیں آ رہی ہے, تڑپو مت, بیان لگا کے سنتے رہیے, گاڑی پہ جا رہے ہیں ٹریفک پھنسے ہوئے ہیں, ٹریفک کو برا بلا بول رہے ہیں, پبلک کو برا بلا بول رہے ہیں, حکومت کو اپنی زبان کیوں گندی کرتے ہیں؟ آپ کے اس گالی پکڑ سے ٹریفک کھل جائے گا. اچھے بیانات لگا کر سنیے, دو گھنٹہ جانے کا, دو گھنٹہ آنے کا. اور جو لوگ علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو معلومات ہو جاتی ہے. اور یہ تلخ حقیقت سن لیجئے, اچھی لگے تو بھی سن لیجئے اور نہ اچھی لگے تو بھی سن لیجئے, علم حاصل کرنا ضروری ہے. اتنا علم جس سے آپ فرائض واجبات پر عمل کر سکے اور حرام و ناجائز سے بچ سکے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر الگ الگ فرضے, آپ پر الگ, آپ پر الگ, آپ پر الگ, مجھ پر الگ. مکمل عالم کورس کرنا, مفتی کا کورس کرنا, محقق بننا, مفسر بننا, محدث بننا, یہ عام آدمی کے اوپر ضروری نہیں ہے. کچھ اللہ کے بندے کریں گے, وہ فرض کفایہ ہے, لیکن عام آدمی کو دین کا اتنا علم جس سے فرائض و واجبات پر عمل کر سکے. اور جو دین کے بنیادی عقائد ہیں, حلال کس کو کہتے, حرام کس کو کہتے, ناجائز کس کو کہتے, فرض کس کو کہتے, واجب کس کو کہتے, سنت کس کو کہتے, اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, پیغمبر کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نماز کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ بنیادی معلومات ہیں. ان میں اگر کوتاہی برتی اللہ کے یہاں چھٹکارا نہیں ملنے والا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, علم دین کا اتنی مقدار سیکھنا جس سے اپنا ڈیفنس اور دفاع کر سکو. جو جہاں چاہ رہا ہے کن پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, جو جہاں چاہ رہا ہے گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے, جو چاہ رہا ہے سنا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے, یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کے پہلے عشرے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں, ہم سنتے, چندہ ہم دیتے, تعزیہ ہم بنواتے, تعزیہ پر مشرکانہ حرکتیں ہم کرتے, طواف ہم کرتے, ہمارے بچے اس میں لگیں گے, اس کا خدا کیا کون جواب دے گا؟ علماء کتنے لوگوں سے بات کریں گے, کتنے بیانات کریں گے؟ ایک انار سو نہیں دس ہزار بیمار, آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ اور اس ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے مکمل پلاننگ کی جا رہی ہے, ہر طرف سے, کسی ایک طرف سے نہیں, ہر طرف سے, رات و دن دماغ لگیں گے اسی کام کے لیے. اور پبلک کا ذہن کتنا زیادہ گندا کر دیا جائے اس کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تو عوام ان کا فیور نہیں کر رہی, لڑائی جھگڑا لوگ اچھا نہیں لگتا. اس ملک کی آبادی امن پسند ہے, اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو رہے. دوسری بات, ان کے یہاں خود مذہبی اونچ نیچ جس سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے, یہ گندگی پیچھا کر رہی ہے ان کا, چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے, دل بڑا کرو, سب کو جائز مقام دو, جو بات اسلام نے کہی. آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے, صفحے اول میں کون کون بیٹھے گا, کہیں بورڈ لگا ہے کہ فلانا سیٹ اور فلانے گاؤں کے لوگ اور فلانی برادری کے لوگ, جو پہلے آیا وہ آگے, جو بعد میں آیا وہ پیچھے. مسلح پہ کون کھڑا ہوگا؟ جس کے اندر دینی تعلیم ہوگی, کس خاندان کا ہو, کس علاقے کا ہو, کوئی کہے نہیں. بلکہ اس گندگی کو مٹانے کے لیے اسلام نے اقدامات کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ گندگی سے پاک کر دیا گیا, اب خانہ کعبہ میں پہلی اذان ہونے جا رہی ہے, مکہ اسلامی اسٹیٹ بن چکا ہے, یہ اذان کون دے گا؟ کیا وہاں کے سرداران امیدوار نہیں تھے؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق کو تمنا نہیں ہوگی، عمر فاروق کو تمنا نہیں ہوگی، عثمان غنی کو تمنا نہیں ہوگی، علی مرتضیٰ کو تمنا نہیں ہوگی؟ کوئی بنی طے کا ہے، کوئی بنی عدی کا ہے، کوئی بنی ہاشم کا ہے، کوئی بنی امیہ کا ہے، سب چودھری خاندان ہے. آپ نے فرمایا ہمارے بلال کو بلاؤ. آؤ بلال. کون بلال؟ وہ بصورت حبشی پردیسی غلام جس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب مسلمان کمزور تھے، اسلام ڈیفنس کی پوزیشن میں تھا، تو بلال حبشی مؤذن تھے. آج مکہ فتح ہو گیا تو بلال بدلے جائیں گے؟ یہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پہلے عمرہ کرنے آئے تھے، تو جس خاندان کے پاس چابی ہوتی تھی اس خاندان نے خانہ کعبہ کی چابی دینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، مسلمان کمزور تھے. جب مکہ فتح ہوا تو چابی آپ کے ہاتھ میں آئی، اور وہ شخص بھی سامنے آیا جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا. آپ نے ان کو بلایا، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور فرمایا یہ چابی تم رکھو، تمہارے ہی خاندان میں رہے گی قیامت تک. معمولی بات ہے، خانے کعبہ کی چابی. وہ شاہ سلمان بھی اگر خانے کعبہ کے اندر جائیں گے تو شیبی خاندان سے پوچھ کر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اسی خاندان کو دی. یہ نہیں کہا کہ میرے داماد علی رکھ لے، عثمان رکھ لے، میرا گھر رکھ لے. اور آپ نے حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا ہے وہ اسلامی دستور کی زرنی کڑی ہے. فرمایا یہ علاقائی برتری، خاندانی برتری، آبا و اجداد پر فخر کرنا، فرمایا میں اپنے خاندان سمیت عرب کی اس رسم کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. الناس بنو آدم و آدم خلق من تراب. سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوگا. یہ برادریاں، یہ علاقے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پہچان ہے، ایک پہچان کے طور پر فلا قوم فلا برادری فلا علاقہ فلا محلہ. اللہ کے یہاں سب ایک ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نبی سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جس کی زندگی تقوی کے اصول پر چل رہی ہو. یہ ہے اسلامی اصول. اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے سارے مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جزوی اختلافات آپ نے پیدا کیے، اسلام کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں، اسلام کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں. اور یہ بیچارے جو چلے اسلام پہ اعتراض کرنے والے، ان کے یہاں مذہبی بنیاد پر فرق ہے. کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوا، کوئی بھگوان کے ہاتھ سے پیدا ہوا، کوئی بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی بھگوان کے نچلے حصے سے پیدا ہوا. سر والے کا الگ کام ہے، وہ دماغ کا استعمال کرے گا برے میں. ہاتھ والوں کا الگ کام ہے، وہ ڈیفنس سے کام رہیں گے ٹھاکر. پیٹ والے کا الگ کام ہے، کماؤ، برہمن کو کھلاؤ، دیش چلاؤ بڑھیا. اور باقی کون ہیں؟ وہ سب نیچے سے. یہ تمہارے مذہب کی بنیاد پر تفریق ہے، پہلے اس کو ایک کر لو. تم مسلم خواتین کو برابر کا حق بعد میں دینا، تم مسلمانوں کو انصاف بعد میں دینا، تم پہلے اپنے گھر میں مذہبی بنیاد پر انصاف کر لو. یہ کہنے کے لیے کسی کی منہ زبان نہیں ہے، کسی کے پاس ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ نے کورس سے پڑھایا، یہ تو آپ نے کورس میں پڑھایا ہے. 2 سال پہلے سشما سوراج جی نے بیان دیا تھا ہم گیتا کو کورس کا حصہ بنائیں گے. میں نے کہا فوراً، انتظار مت کرو، کل داخل کرو. ہم تو چاہتے ہیں تمہاری قوم خود تم کو تمہاری اوقات بتلائے. ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے. تم بھی لاؤ نا کچھ اس سامنے، اس کے رکھو قوم کے سامنے، قوم خود پوچھے گی آج سے. سچا مذہب ڈیفنس بھی نہیں کر پا رہا. ہم اپنے علماء کے بیانات بھی نہیں سن پا رہے. اس کو ہم نے لب میں کام سمجھائے، کان کھول کر سن لیجئے، نفل نفل رہے گا، فرض فرض رہے گا. علم کا سیکھنا فرض ہے جس سے آپ دین پر عمل کر سکیں، اپنا ڈیفنس کر سکیں، یہ فرض ہے. اس کے بغیر نہ قبر میں نجات ملنے والی ہے، نہ میدان محشر میں گاڑی ایک قدم آگے بڑھنے والی ہے. خود بھی علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو علم حاصل کرائیے. چھوٹی عمر کے بچے مکاتب میں آتے ماشاءاللہ، الگ الگ مسجدوں میں کام چل رہا ہے. بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن صحیح کرنے کا کام شروع کریں. اگر قرآن صحیح نہیں ہوگا. 30-30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں پہلے معذرت چاہوں ان بزرگوں سے, میں احترام کرتا ہوں ان کا جو پابندی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن مسئلہ سن لیجئے, ابھی آپ کی شین اور سین کا فرق نہیں صحیح ہوا, ابھی آپ کا کاف اور قاف کا فرق صحیح نہیں ہوا. آپ چھوٹی سین بڑی سین پڑھتے ہیں, چھوٹا کاف بڑا کاف پڑھتے ہیں. شرافت بھائی, سبیر بھائی, شمس الحق بھائی, آپ کی شین نکلنے کو تیار نہیں ہے, تو آپ قرآن کیا صحیح پڑھیں گے؟ آپ کا قاف اور قاف نکلنے کو تیار, آپ قرآن کیا خاص پڑھیں گے؟ اور جب قرآن صحیح نہیں ہوگا تو نماز جو پڑھی بھی وہ نہیں ہوگی. مسئلہ کلیئر ہے؟ آپ مجھ سے مت پوچھئے, کہیں مدرسے میں جا کر دنیا کے کسی عالم کو لکھ کر دو لائن دیجئے, اگر نماز میں قرآن صحیح نہیں پڑھا گیا تو نماز ہوگی؟ جواب آئے گا نہیں ہوگی. اور صحیح پڑھنے کا مطلب, صحیح اور غلط کا مطلب, اگر تلفظ درست نہیں ہے, مخارج درست نہیں ہے, تو آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ کہاں درست ہوگا؟ کوئی بتلائے ہم کو یہ کہاں درست ہوگا؟ جہاں قرآن باقاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے وہاں آپ کو جانا ہوگا, یا 10-5 لوگ کہیں بیٹھیے اور کسی صحیح قرآن پڑھنے والے کو وہاں بلائیے. قرآن تو بہرحال آپ کو صحیح کرنا ہے, اس کے بغیر نجات نہیں. اور اگر قرآن صحیح نہیں ہوا تو پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوں گی, اور جب پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوں گی تو دین کا کوئی حصہ بچے گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو گول خیمے تشبیہ دی, فرمایا اسلام ایک گول خیمہ ہے, اس میں چاروں طرف کھمبے ہیں, بیچ کا بنیادی کھمبا گول خیمہ ایسا, بیچ میں ایک کھمبا, چاروں طرف کھوٹیاں لکڑیاں, بیچ والا کھمبا گرا پورا خیمہ گر جائے گا. فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین, نماز دین کا بنیادی کھمبا ہے, جس نے اس کو زندہ رکھا اس نے دین کو زندہ رکھا, جس نے اس کو ڈھا دیا اس کے دین کا خیمہ ڈھا گیا. قرآن صحیح نہیں نماز نہیں ہوگی, نماز کے فرائض و واجبات نہیں آتے نماز نہیں ہوگی, پانی کی پاکی تحاد کے مسائل نہیں معلوم نماز نہیں ہوگی, نماز کے اوقات کا علم نہیں ہے, نماز وقت سے پہلے پڑھو گے تو نہیں ہوگی, اور وقت کے بعد پڑھو گے چھوڑنے کے مجرم ہوگے. یہ سارے مسائل سیکھنے ہوں. بچوں کو ہم مکاتب کے اندر بھیج دیتے ہیں, بڑے کہاں پڑھیں گے؟ بڑوں کو شرم آتی ہے. اس کے دو راستے ہوتے ہیں, بڑوں کے اوقات الگ طے کر دیے جائیں, جگہ الگ طے کر دی جائے, نہ نیچے بیٹھے اوپر بیٹھ جائیں, نہ کھلے بیٹھے کمرے میں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اتنی گنجائش ہوتی ہے. مت آئیے مسجد میں, اپنے آفس میں آپ کی رات لگوائیے, لیکن قرآن صحیح کیجیے. بڑی عمر کے مرد اور بڑی عمر کی عورتیں یہ بھی قرآن صحیح کریں, فرائض و واجبات سیکھیں, عقائد سیکھیں, ورنہ نجات نہیں ہونے والی. یہ فریضہ ہے, اس کو کرنے پہ ہی اس سے آپ سے مقدوش کہلائیں گے. انشاءاللہ یہاں بھی اس کا انتظام ہوگا, اور مسجدوں کے اندر بات چل رہی ہے, محلوں محلوں بات چل رہی ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بھی قرآن درست کریں, نماز کے فرائض و واجبات سیکھیں, حلال و حرام سیکھیں, موٹے موٹے مسائل سیکھیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ نے محنت کرے کمایا ہے, کسی کا مار کے نہیں بیٹھے ہیں, لیکن صبح شام یان خریدتے ہو تاکہ بیچتے ہو, کم سے کم مسئلہ پوچھا ہوتا, کیا شکل ہوگی؟ کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں, ایک بلڈر ہے 20 اس میں انویسٹر ہیں, کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ پراپرٹی خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں, سٹے قرار پر بیانہ ہو گیا, ٹائم پر پیسہ دے نہیں پائے, بولتا بیانہ ہضم, بولتے شرع کے خلاف کر رہا ہے, مول صاحب حرام کھا گیا, پوچھنے آئے کبھی؟ معاملہ کرنے سے پہلے کسی عالم کو لے کر بیٹھے, مسئلہ پوچھا سمجھا, پیسہ ماشاءاللہ خوب آ رہا ہے, زکات بھی نکل رہی ہے, حج بھی ہو رہا ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, چندے بھی ہو رہے ہیں, حلال و حرام. میں پھر ایک مرتبہ معذرت چاہوں گا, بڑا تلخ موضوع ہے, لیکن ہماری ذمہ داری بتلانا ہے. آپ کی مرضی مانے نہ مانے, آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے, عافیت اس میں ہی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کی دین سے قریب آئیں, دینی معاملات کو سیکھیں. ہر زبان کے اندر پمفلٹ موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, بیانات موجود ہیں, ان کو پڑھیں تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ, اطمینان قلبی کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ باطل کے ہنگاموں اور شور کی بنیاد پر ہم مشکوک ہو جائیں یا دین سے بدزن ہو جائیں. یہ تو موت, بری موت ہوگی اگر آدمی ایمان کے بارے میں مشکوک ہو کر مرے. اگر دینی معاملات کے بارے مشکوک ہو کر مرے بدترین موت ہے، اللہ ہماری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آخر میں کچھ اعلانات ہیں۔